รู้ว่าอย่าคิดไปเกินกว่านี้เท่าที่มีก็รู้ว่าดีหนักหนาได้ใกล้เธอแค่คำว่าเพื่อนรักได้พบได้เจอได้พูดจาแต่ทุกครั้งต้องหลบสายตากลัวว่าใจสั่นฝืนก็ไม่รู้ได้นานแค่ไหนเมื่อในใจฉันคิดมากไปกว่านั้นอยากดูแลห่วงใยเธอกว่านี้อยากซึ้งให้เกินกว่าเพื่อนกันกลับต้องคอยเก็บมันทุกวันคำว่ารักเธอเก็บไว้ข้างในใจเก็บมันไปทุกท้อยคำกลัวมันจะทำให้เธอและฉันต้องห่างกันไปจึงเก็บมันไว้อย่างนี้รักของฉันได้เพียงแค่คิดในใจหากว่าพูดออกไปกลัวต้องเสียใจกลัวต้องเสียเธอรักแต่ก็รักได้เพียงเท่านี้ก็ยังดีแค่ขอมีเธอต่อไปไม่ต้องการให้เธอว่าฉันกำลังแอบรักใครได้แต่คิดอยู่ในหัวใจว่าฉันรักเธอเก็บไว้ข้างในใจเก็บมันไปทุกท้อยคำกลัวมันจะทำให้เธอและฉันต้องห่างกันไปจึงเก็บมันไว้อย่างนี้รักของฉันได้เพียงแค่คิดในใจหากว่าพูดออกไปกลัวต้องเสียใจกลัวต้องเสียเธกลัวต้องเสียใจกลัวต้องเสียเธอรักแต่ก็รักได้เพียงเท่านี้ก็ยังดีฉันขอมีเธอต่อไปไม่ต้องการให้เธอได้รับรู้ว่าฉันกำลังแอบรักใครได้แต่คิดอยู่ในหัวใจว่าฉันรักเธอวันคืนที่เวียนหมุนไปได้แต่คิดอยู่ในหัวใจว่าฉันรักเธอว่าฉันรัก